Įsikūnijimo būdas ir tikslas. Pirma, įsikūnijimo būdas. Dievo sūnus priėmė žmogaus prigimtį arba įsikūnijo taip, kad veikiant šventąją dvasę jį pradėjo iš Dovido giminės kilusi iš skaisčiausioji mergelė Marija. Dievo sūnus įsikūnijimas priskiriamas šventąją dvasę, kadangi tai vienas didžiausių meilės ir malonės veiksmų, kuriuos Dievas padarė žmonėms. Jėzus yra pareiškęs, taip Dievas mylėjo pasaulį, kad davė savo viengimį sūnų. Kaip žmogus, viešpats Jėzus neturėjo tėvų. Skaistus iš švenčiausios Marijos sužadėtinis šventas Juozapas buvo tik jo globėjas. Dovido sūnau, Juozapai, nebijok priimti savo žmonos Marijos, nes kas joje gimė yra iš šventosios dvasios, kalbėjo angelas apne Juozapui. Evangelistas šventasis Lukas sako, kad viešpats Jėzus buvo tik laikomas Juozapo sūnumi. Antra, apreiškimo šventė. Angelo apreiškimas švenčiausiai mergeliai Marijai, kad Dievas ją išsirinko pasaulio atpirkėjo motiną, bažnyčia mini kovo 25 dieną. Tai apreiškimo šventė. Tiesa, dabar ji nėra privaloma, bet mūsų šalyje ji nuo senų senovės įprasta ir todėl neapleistina. Bažnyčia norėdama, kad žmonės visuomet atsimintų tą begalinę Dievo meilę, kuri pasireiškia Dievui sūnų įsikūnijant ir už ją jam dėkotų, patarė tris kartus per dieną, ryte, vidurdienį ir vakare, ypač kai skambinama tam tikslui varpais, kalbėti maldelį viešpaties angelas, o dar dažniau angelo pasveikinimas sveika Marija. Trečia. Švenčiausioji mergelė Marija – Dievo motina. Švenčiausioji mergelė Marija teisingai vadinama Dievo gimdytoja arba Dievo motina, kadangi tas, kuris iš jos gavo savo žmogiškąją prigimtį, yra Dievas. Šią tiesą paskelbė arkangelas Gabrielius, kai apreikšdamas švenčiausiai mergelė, kad ji būsinti pasaulio atpirkėjo motina, pasakė: šventasis, kuris gims iš tavęs, vadinsis Dievo sūnumi. Ją patvirtino ir šventosios dvasios apšviesta Elzbieta, kai pasveikinusi švenčiausią mergelę Mariją, tarė: ir iš kur man tai, kad mano viešpaties motina ateina pas mane? Todėl bažnyčia visuomet vadino švenčiausią mergelę Mariją Dievo gimdytoja, Dievo motina. Kai penktojo šimtmečio pradžioje Konstantinopolio patriarchas Nestorijus ėmė šią tiesą neigti, 431 metais Efezijoje įvykęs visuotinis bažnyčios susirinkimas jį pasmerkė kaip klaidatikį. Švenčiausiai mergeliai Marijai, kaip Dievo motinai pagarbinti ir jos pagalbos išprašyti, jau pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo bažnyčios sudaryta mums gerai žinoma maldelį Šventoji Marija Dievo motina. Švenčiausiosios mergelės Marijos kaip Dievo motinos garbei bažnyčia yra paskyrusi spalio mėnesio 11 dieną, tačiau tai nėra privaloma šventi. Ketvirta. Švenčiausioji mergelė Marija visuomet mergelė. Švenčiausioji mergelė Marija yra vadinama mergelė, nes po gimdymo ji išliko skaisčiausia ir nekalčiausia mergelė. Jau per pranašą Izaiją Dievas buvo apreiškęs, kad pasaulio atpirkėjas gims iš skaisčiausios mergelės. O kai arkangelas Gabrielius pranešė švenčiausiai mergeliai Marijai, kad Dievas išsirinko ją pasaulio atpirkėjo motiną, ji tik tuomet tarė: štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man taip, kaip tu pasakėjai. Kai arkangelas užtikrino, kad nuo to nenukentėjus jos visiškas skaistybė. Ji tik tuomet tarė: štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie kaip tu pasakėjai, kai arkangelas užtikrino, kad nuo to nenukentės jos visiškas skaistybė. Kai evangelijose minimi viešpaties Jėzaus broliai ir seserys, tai tuo vardu vadinami tik artimi jo giminaičiai, bet netikrieji jo broliai ir seserys. Madžydai nuo senų senovės turėjo paprotį artimus giminės vadinti broliais ir seserimis. Pavyzdžiui, Abraomas vadino Lotą broliu, nors iš tikrųjų Lotas buvo jo brolvaikis. Penkta. Įsikūnijimo tikslas. Dievo sūnaus įsikūnijimo tikslas yra keleriopas. A. Kad mus padarytų Dievo įsūniais, tai yra, kad mes taptume dieviškojo gyvenimo dalininkais. Tuo Dievo meilė pasireiškė mumyse, jog Dievas susiuntė savo viengimį sūnų į pasaulį, kad mes būtume per jį gyvi. B. Kad savo kančia ir mirtimi galėtų atlyginti Dievo teisingumui už žmonių nuodėmes. Kad savo žodžiais ir pavyzdžiui pamokytų mus dorai gyventi ir siekti aukščiausiosios tobulybės. 6. Viešpaties Jėzaus dorybių pavyzdys. Savo pavyzdžių ir žodžiais viešpats Jėzus aiškiai nušvietė mums visas dorybės, ypač uolumą dėl Dievo garbės ir sielų išganimo, malonumą, nuolankumą, kantrybę, gerumą, gailestingumą, atlaidumą visiems žmonėms, net ir pikčiausiams savo priešams ir beribį klusnumą Dievo valiai. Koks viešpats Jėzus buvo uolus dėl Dievo garbės ir iškiai rodo šie du pavyzdžiai. A. Būdamas vos 12 metų berniukas, jis jau atlieka ilgą ir sunkią kelionę į Jeruzalę, kad galėtų dalyvauti viešuosiuose pamaldose. B. Pradėjęs viešąjį gyvenimą, kartą atėjo į Jeruzalės šventyklą, radęs joje prekiautojų, užsirūstino, nors šiaip visuomet būdavo kuo švelniausias, ir susivijęs iš virvelių rimbą, išvarė juos laukan. Neveltui tai matydami apaštalai prisiminė psalmininko žodžius: uolumas tavo namams graužė mane. Koks viešpats Jėzus buvo uolus dėl sielų išganimo, rodo kiekviena jo viešojo gyvenimo ir kančios akimirka, nes visi paprasti jo darbai, visi baisiausi kentėjimai ir žiauriausi mirtis buvo skirti nekam kitam, o sieloms išganyti. Apie begalinį jo gerumą bei gailestingumą liudija tūkstančiai išgydytų ligonių. Apie nepaprastą atlaidumą daugybė nusidėjėlių, kuriems jis dovanojo kaltes. Apie neapsakomą malonumą elgesį su pikčiausiais priešais fariziejais bei išdavikų judų. Apie begalinę kantrybę visi jo gyvenime ir kančioje patirti sielvartai ir skausmai. Apie beribį klausnumą Dievo valiai, kuo tobuliausias vykdymas viso to, ko jis iš jo reikalavo. Neveltai pas Jėzus yra pasakęs: aš visuomet darau tai, kas jam, Dievui, patinka. Mano valgis yra daryti valią to, kuris mane siunti. Šventas Paulius pareiškė: jis pats save pažemino, pasidaręs klusnus iki mirties, mirtiesgi kryžiaus. 7. Viešpaties Jėzaus žemiško gyvenimo bruožai. Viešpaties Jėzaus žemiško gyvenimo bruožai yra šie. A. Viešpats Jėzus gimė Betliejuje, ne žmonių gyvenamame name, bet gyvuliams skirtoje pastogėje. Jo gimimą bažnyčia mini gruodžio 25 dieną, tai kalėdų šventi. 8 dieną po gimimo jis buvo apipjaustytas ir jam duotas Jėzaus vardas. Tai bažnyčia mini sausio 1 dieną per naujuosius metus. Paskutiniai jo pagarbinti atėjo angelų pakviesti netoliese kaimene sergėję piemenys. Jie atstovavo žydų tautai. Po kiek laiko iš rytų atvyko pagonių pasaulio atstovai išminčiai. Tam paminėti bažnyčia yra paskyrusi trijų karalių šventę, kuri būna sausio 6 dieną. B. 40 dieną po gimimo švenčiausioji mergelė Marija, kaip reikalavo Mozės įstatymas, paukojo kūdikėlį Jėzų Dievui Jeruzalės šventykloje. Tai bažnyčia mini vasario 2 dieną, toje šventė vadinama švenčiausios mergelės Marijos įvesdinimo arba įvedybų švente. Dabar ji nėra privaloma, per ją šventinamos žvakės ir su degančiomis daroma procesija paminėti tam, kad viešpats Jėzus yra šviesa pagonims apšviesti, kaip sakė senelis Simeonas savo giesmėje. Tas žvakes, o nuo jų ir pačią šventę mūsų žmonės yra įpratę vadinti grabnyčiomis, iš sugadinto lenkų žodžio gromnice. Lenkų kalbos žodis gromnice lietuviškai būtų greustininis, nes greustinis lenkiškai grom. Mat lenkai turėjo paprotį užsižiebti tas žvakes, kilus smarkiai per kūnijai. Mūsų žmonės nuo senų senovės žiebė jas prie merdinčio ligonio arba prie karsto. Kadangi karstą žmonės vadindavo grabu, tai jiems buvo gerai suprantamas ir tų žvakių pavadinimas grabnyčios. C. Kad žydų valdovas Erodas nenužudytų kūdikėlio Jėzo, švenčiausioji mergelė Marija ir šventas Juozapas išvyko su juo į Egiptą. Erodas, norėdamas, kad neabejotinai bužūtų Jėzus, įsakė Betliejuje ir apylinkėse išžudyti visus vaikus iki 2 metų amžiaus. Tuos dėl viešpaties Jėzaus žuvusius vaikus bažnyčia prisimena ir mini gruodžio 28 dieną. Dai, numirus Erodui, jie sugrįžo į savo šalį ir apsigyveno Nazareto miestelėje, kuriame viešpats Jėzus praleido visą savo slaptąjį gyvenimą, būdamas Juozapui ir Marijai klusnus ir dirbdamas kasdienį vargingo amatininko dailidis darbą. Šį jo ir švenčiausios Marijos bei švento Juozapo gyvenimą bažnyčia prisimena ir mini per šventosios šeimos šventę, kuri būna sekmadienį po 3 karalių. Sulaukęs 30 metų amžiaus, viešpats Jėzus nuėjo pas Joną Krikštytoją, kuris Jordanėje šaukė į atgailą ir krikštijo žmonės ir pasikrikštijo Jordano upėje. Po to 40 dienų ir naktų išbuvo tyruose pasninkaudamas. Jo pasninkavimui prisiminti ir paminėti bažnyčia yra paskyrusi gavėnė, bet to gavėnė yra pasiruošimas Velykų šventai. F. Po pasninko viešpats Jėzus tuojo pradėjo viešai savo gyvenimą, kuris tęsėsi apie 3 metus. Iš daugybės savo klausytojų ir mokinių jis išsirinko 12, kuriuos pavadino apaštalais. Žodis apaštalas kilęs iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio pasiuntinį. Juos jis paruošė ypatingu būdu ir įgalino po jo mirties skleisti jo mokslą pasaulyje. G. Galop iš pavydo ir neapykantos žydų tautos vyresnieji pasmerkė jį mirti ir iš šalies valdytojo Romėno Poncijos Piloto išsireikalavo, kad jis būtų nužudytas žiauriausiu ir gėdingiausiu būdu prikalimu prie kryžiaus. Tačiau 3 dieną jis prisikėlė iš numirusių, daug kartų pasirodė apaštalams ir mokiniams ir 40 dieną po prisikėlimo įžengė į dangų.